Erotic Era, Erotic Era, Erotic Era, Erotic Ewa. Ewa? Ewa mam na drugie. I długie włosy. Erotyczna Ewa i jej Erotic Era.